nowej oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Środa, godzina 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Karolina Kuzińska. Jedna osoba zginęła, cztery są ranne, w tym dziecko, po wypadku na Mazurach. Posłowie zajmą się ustawą o weryfikacji szczepień wśród pracowników. Głosowanie ustawy możliwe jeszcze w tym tygodniu. W Niemczech obława po groźbach wobec premiera Saksonii. Zablokowana jedna z ważniejszych mazurskich tras, to po wypadku, do jakiego doszło w Starych Jabłonkach. Zderzyły się tam trzy pojazdy, w tym wojskowa ciężarówka. Wśród poszkodowanych jest kobieta i dziecko. Jedna osoba zginęła. Niestety w wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł kierowca busa. Poszkodowane są również cztery inne osoby podróżujące pozostałymi pojazdami. Trwają czynności na miejscu zdarzenia. W chwili obecnej droga krajowa nr 16 jest całkowicie zablokowana. Mówił aspirant Michał Przybyłek z policji w Ostródzie. Utrudnienia mają potrwać do południa. Tak wysokiej liczby zgonów w czwartej fali pandemii jeszcze nie było. Ostatniej doby zmarło ponad 600 osób. Eksperci podkreślają, że tych tragedii można by uniknąć, gdybyśmy chętniej sięgali po szczepionki. Właśnie szczepienia to temat obrad Sejmowej Komisji Zdrowia, która zajmie się dziś ustawą nakładającą obowiązek szczepień na medyków, a także umożliwi weryfikację szczepień pracodawcom. Mówi wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczy trzech zagadnień. Pierwszy to relacja pracodawca-pracownik. Pracodawca może sprawdzać, czy pracownik jest zaszczepiony lub czy posiada certyfikat. Ewentualnie w tym projekcie jeszcze dołożono, że może wykonywać testy przed przystąpieniem do pracy. Nawet w tym projekcie jest zapisane, że te testy będą przekazywane pracodawcy darmowo. Druga rzecz dotyczy relacji pracodawca-właściciel działalności usługowej, a klient, gdzie również będzie można te certyfikaty sprawdzać i dopuszczać lub nie ponad te przewidziane limity do sklepu, w kawiarni, do restauracji, do hotelu. Z kolei Senat rozpoczął pracę nad ustawą o funduszu kompensacyjnym, który ma zapewnić świadczenia osobom, które trafią do szpitala wskutek niepożądanych odczynów po podaniu szczepionki. Jak mówił w Izbie Wyższej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, fundusz ma zachęcić Polaków do szczepień. Jesteśmy przekonani, że po utworzeniu funduszu te osoby, które są nieprzekonane jeszcze do szczepienia, podejmą taką decyzję, bo wiemy, że w tej chwili najważniejszą rzeczą jest, aby opanować tą pandemię koronawirusa, jest masowe, jak największe szczepienie. Więc myślę, że ta ustawa idzie w tym kierunku, aby przekonać tych także niezdecydowanych, ale także u osób, u których wystąpiły niepożądane objawy poszczepienne, w jaki sposób zrekompensować ten uszczerbek na zdrowiu. Do tej pory w pełni zaszczepionych jest ponad 20 700 tysięcy Polaków, a od jutra ruszają szczepienia dla dzieci powyżej 5 roku życia. Kolejne nowoczesne śmigłowce dla polskiej armii. Wojsko Polskie zamówiło 4 śmigłowce S-71 Black Hawk. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak mówił, że w ten sposób wzmacniamy polskie siły zbrojne, a dzięki tej umowie powstaną nowe miejsca pracy. W Mielcu, w zakładach, które mają bardzo bogatą historię, które wyróżniają się tym, że kadra zatrudniona w PZL Mielec należy do najlepszych. To dobre zakłady, a więc uczestniczą w łańcuchu produkcyjnym jednego z największych koncernów na świecie. 4 pierwsze śmigłowce do prowadzenia powietrznych operacji specjalnych trafiły do Wojska Polskiego 2 lata temu. Black Hawki są wykorzystywane przez wojsko w 30 państwach na całym świecie. W Dreźnie trwa obława na członków grupy podejrzanej o planowanie zabójstwa premiera Saksonii Michaela Kretschmera. Na celowniku śledczych znaleźli się neonaziści, którzy wcześniej nawoływali do demonstracji przeciwko restrykcjom koronawirusowym. Z Berlina Wojciech Osiński. Podejrzani należeli do grupy Dresden Offline Vernetzung, która za pomocą komunikatora Telegram organizowała protesty koronasceptyków. Według ustaleń śledczych co najmniej kilku członków rządu Saksonii otrzymało od nich wiadomości z groźbami śmierci, w tym premier regionu Michael Kretschmer. Podejrzani, przygotowując się do zamachu na polityka, mieli gromadzić w domach broń palną i kusze. Policja przeszukała 5 mieszkań. W związku z dyskusją o wprowadzeniu obowiązku szczepień w kilku niemieckich miastach doszło ostatnio do ulicznych starć. Rządzący zapowiedzieli, że przyjrzą się legalności funkcjonowania komunikatora Telegram, służącego między innymi do zwoływania zgromadzeń przed domami polityków. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Zakończono ewakuację ponad 1000 osób uwięzionych w wieżowcu World Trade Center w Hongkongu, w którym dziś w południe czasu lokalnego wybuchł pożar. 12 spośród ewakuowanych trafiło do szpitala. Ogień pojawił się na pierwszym piętrze budynku w miejscu, w którym odbywał się remont. Policja poinformowała wcześniej, że 150 osób schroniło się na dachu 38-piętrowego drapacza chmur. Lokalne władze przekazują, że pożar został już opanowany, tak podaje agencja AP.

Po raz już 17 w BWA Wrocław zostają pokazane dyplomy absolwentów Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Naszym gościem jest pani doktor habilitowana Beata Maks-Sobota, prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich z Wrocławskiej ASP. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Wystawa w przestrzeni galerii to często pierwsze takie zetknięcie się studentów z tak dużą instytucją, no i z jej publicznością, a dla widzów po prostu szansa, by poznać młode pokolenie artystów. Jak w tym roku wygląda sztuka przejścia 21? Obecnie rzeczywiście ma miejsce o tej porze kolejna edycja naszego konkursu najlepszych dyplomów pod nomen omen tytułem Sztuka Przejścia, ponieważ jest to szczególny moment zarówno dla samych uczestników, którymi są absolwenci, ale również dla całej naszej społeczności, w tym promotorów, którzy niewątpliwie również tutaj są elementem tej całości, jeśli chodzi o ten rytuał przejścia, jakim jest wystawa. Wystawa jest konkursem, więc jest tu pewien element rywalizacji, ale to, co jest najważniejsze, to to, że my chcemy zaprezentować szerokiej publiczności najnowsze, najlepsze osiągnięcia, które stanowią podsumowanie drogi, jaką są studia i ukończenie i realizacja pracy dyplomowej. Jeśli chodzi o tegoroczną edycję, to podobnie jak poprzednie, wystawa opiera się na wyborze najlepszych dyplomów z każdego kierunku, jaki jest prowadzony na naszej uczelni, z każdego wydziału. I tak są to prace zarówno z obszaru sztuki, ale również i projektowania. Tak więc myślę, że odwiedzający wystawę będą mogli w bardzo szerokim spektrum poznać, jak obecnie przedstawia się twórczość młodych właśnie zarówno w jednym, jak i w drugim z tych obszarów. Właśnie, spośród wszystkich dyplomów odbywających się w uczelni, dziekani poszczególnych wydziałów wybierają po jednym najciekawszym. I tak w ostatni piątek o godzinie 18 ogłoszone zostały wyniki konkursu. Kto został wyróżniony? Więc wśród laureatów znalazły się osoby, które okazały się być najlepszymi z danego rocznika i w tym roku, podobnie jak w poprzednim, laureatem głównej nagrody został pan Wiktor Gałka, który jest absolwentem kierunku malarstwo z Wydziału Malarstwa. Natomiast kolejną, drugą nagrodę, ponieważ główna nagroda to nagroda rektora i tytuł najlepszy dyplom roku i on przypadł panu Wiktorowi. Kolejna nagroda prorektorów, z którą wiąże się wystawa indywidualna i publikacja. To nagroda, którą otrzymała pani Magdalena Banaś z Wydziału Grafiki za znakomitą również realizację swojej pracy. Następnie, tu jest ex aequo, ale nagrody tak się rozeszły, że pani Joanna Bujak otrzymała nagrodę redakcji formatu z kierunku sztuka i wzornictwo szkła. I pani Adrianna Lach-Lewandowska z kierunku rzeźby nagrodę Związku Polskich Artystów Plastyków z Okręgu Wrocławskiego i bardzo ważne również wyróżnienie honorowe, które powędrowało w tym roku w drodze uznania jej pracy, to pani Jolanty Pęcak z kierunku wzornictwo. Także właściwie można powiedzieć, że wśród laureatów na podium stoją reprezentanci każdego z wydziałów naszej Akademii. A czym kieruje się jury w ocenie dyplomów młodych artystów? To, co najważniejsze, to to, że problem projektowy czy wypowiedź artystyczna, jakiej dotyczy praca dyplomowa, żeby posiadała znamiona oryginalności, kreatywności, nowego ujęcia problemu, ale to, co najważniejsze, to również autentyzmu. I tego głównie poszukujemy, żeby ta wypowiedź rzeczywiście wypływała z takiego jestestwa twórcy i mówiła o czymś, co jest ważne zarówno dla niego, ale również i dla rzeczywistości, w której żyjemy, żeby również dało się odczuć tą wrażliwość i to uważne spojrzenie na to, co nas otacza i jak młodzi ludzie potrafią to wyrazić. Więc tymi kryteriami głównie się kieruje jury, którymi niezmiennie są rektor jako przewodniczący, prorektorzy oraz dziekani wydziałów. O tych młodych artystach będziemy też rozmawiać już za chwilę. Yeah. Gościem Trójki przed południem jest pani doktor habilitowana Beata Mak-Sobota, prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich z wrocławskiej ASP. I tak się zastanawiam, pani doktor, jak można pogodzić młodych artystów z ich odbiorcami, którymi zazwyczaj przecież są osoby starsze. Często spodziewają się oni czego innego chcą artyści. Ja znam taki przykład. Uzdolniona młoda malarka, która prezentuje sztukę nowatorską, często nie może znaleźć chętnych do na przykład kupna obrazu. I z jednej strony chce pozostać wierna swojemu stylowi i sobie samej, a z drugiej strony przecież trzeba jakoś żyć. Jak to pogodzić? To rzeczywiście jest kwestia, która czasem może być trudna do pogodzenia, a czasem wymaga po prostu trochę czynnika czasu, ponieważ myślę, że tak jak twórczość jest bardzo różna, tak i odbiorcy są bardzo różni. Więc jestem przekonana, że każdy z rodzajów twórczości, zależnie od dziedziny, czy to jest grafika, czy malarstwo, czy rzeźba, z pewnością swojego odbiorcę znajdzie. Może przestrzeń, w której powinna ona szukać tego kontaktu z odbiorcą, też zapewne ma na to wpływ. Tak więc na pewno jest to jakaś kwestia, która wymaga umiejętnego podejścia też ze strony odbiorcy. My byśmy się spodziewali, że najważniejsze jest to, żeby odbiorca znalazł pewne połączenie, pewien kontakt z dziełem. Tak więc to się najlepiej odbywa w momencie bezpośredniego kontaktu, dlatego myślę, że ważnym jest, żebyśmy sobie rozwijali taką wrażliwość i chęć wejścia do galerii, odwiedzenia wystawy, żeby wyrobić sobie odpowiednie podejście i nastawienie, tak, żeby łatwiej móc w tej ofercie, jaką rzeczywiście artyści mają dla odbiorców, móc znaleźć coś dla siebie. A na pewno każdemu może się to udać. Właśnie. Jak przekonać się do tych nieznanych artystów, mówię tu z perspektywy odbiorcy? No bo ci słynni twórcy, tacy jak na przykład Marina Abramowicz, mają już swoją publikę, są rozpoznawalni. Ale co, kiedy ci artyści chcą dopiero zaistnieć i pokazać się publiczności? Tu z pewnością rola uczelni również jest czujna w tej kwestii. Stąd ta nasza inicjatywa, z jaką już 17 edycji dyplomów najlepszych zostało zorganizowanych i przygotowanych we współpracy z BWA w Wrocławskim, ponieważ to jest taki pierwszy moment, kiedy rzeczywiście możemy zaproponować studentom zaistnienie w kontakcie z szerszą publicznością, ale mamy również cały szereg innych instytucji, które bardzo są uwrażliwione, nastawione na to, żeby pokazywać sztukę młodych. Tak więc to jest pewien rodzaj takiej pomocy i wsparcia właśnie i promowania sztuki młodych, żeby oni mogli zaistnieć w przestrzeni kontaktu z widzem. I to się głównie odbywa na tej drodze. Tak więc myślę, że tutaj ważne jest to, żeby takich inicjatyw, takich aktywności, takich wydarzeń było więcej, bo to będzie sprzyjać temu, żeby ten głos młodego pokolenia mógł po prostu lepiej wybrzmieć, a żeby się w niego wsłuchać, to myślę, że ważne jest to, żeby szukać tego kontaktu i też sięgać trochę głębiej, czyli nawet sięgnąć w media społecznościowe, w których również twórcy się wypowiadają i spróbować zrozumieć, co stoi za tym przekazem, który wizualnie odbieramy, ale najważniejsze też jest to odczucie, prawda, żeby rzeczywiście móc odebrać tą wrażliwość twórcy i te emocje, które chce nam przekazać. Do kiedy możemy oglądać sztukę Przejścia 21? Wystawa trwa do początku lutego, więc jest jeszcze sporo czasu, żeby do BWA we Wrocławiu się wybrać i zobaczyć, jak młodzi ludzie gdzieś w sposób uważny właśnie komentują otaczającą ich rzeczywistość, ale również odnoszą się do własnych doświadczeń, tożsamości, cielesności, wpływu cyfryzacji na człowieka. Więc myślę, żeby z tymi refleksjami się zapoznać, można to uczynić. Co więcej, sztuka to jeden z obszarów, w jakich twórcy się poruszają, ale również kwestie projektowe są przez nich rozwiązywane, scenograficzne, wzornicze, architektura wnętrz, więc tutaj bardzo szerokim spektrum tą domenę twórczości młodego pokolenia możemy obejrzeć, poznać i wsłuchać się w ten głos, który jest niezwykle aktualny i porusza bardzo ważne problemy i zagadnienia, które są, w których wszyscy jakby uczestniczymy, wszystkich nas dotykają i jesteśmy w nich po prostu wspólnie. A co do tych problemów, które nas dotykają, to z pewnością jednym z nich jest pandemia i o tym, jaki ona ma wpływ na młodych twórców, porozmawiamy już za chwilę. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater, let's have an adventure. So far away, the goosebumps start to raise, the minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah, these hearts adore, everyone the other beats hard is for, inside this place is warm, outside it starts to pour. No. Prezentacja najlepszych dyplomów młodych twórców to wydarzenie, które odbywa się już od 2004 roku i jest wspólnym dziełem Akademii Sztuk Pięknych i BWA we Wrocławiu. Z nami jest pani doktor habilitowana Beata Mak-Sobota, prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich z wrocławskiej ASB. Tak się zastanawiam, bo rozmawiałyśmy o tym, jaki wpływ ma pandemia na twórczość, a ja bym się tu skupiła na tej twórczości młodych artystów i laureatów konkursu. Rzeczywiście czas pandemii jest okresem bardzo trudnym dla nas i takim doświadczeniem, którego nie spodziewaliśmy się wszyscy. Przyszło nam się z tym zmierzyć. Niewątpliwie wpływ ten był o tyle istotny, że ograniczał jednak dostęp do uczelni, ponieważ musieliśmy się zorganizować w nowy sposób z racji sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się. W związku z tym ta nowa organizacja przełożyła się na to, że ten dostęp do infrastruktury, do pracy z tworzywem był utrudniony. Ale to, co nas niezwykle zbudowało, obserwując rezultaty pracy młodych twórców w postaci prac dyplomowych i prace, które tworzą wystawę Sztuka Przejścia 21, ich poziom nie odbiega i jest niezwykle wysoki, jeśli chodzi o wszystkie edycje, które miały miejsce. Tak więc z pewnością jest to doświadczenie, ponieważ ono odciska pewne piętno na tym, co te prace sobą przekazują, ponieważ główny laureat również odnosi się do relacji człowieka, a tego świata, w którym obecnie jesteśmy, w sferze takiej mocno scyfryzowanej, jest tam poruszony również jakby kwestia dialogu pomiędzy realną przestrzenią malarstwa a przestrzenią wirtualną, w jakiej można je odbierać. Więc tu niewątpliwie wpływ tej pandemii i to, jak mocno media, szczególnie te cyfrowe, wpływają na nasze życie, jest widoczny. Natomiast co do zakresu prac, sposobu ich realizacji, wypowiedzi artystycznej, tutaj można powiedzieć, że pandemia przełożyła się na to, że studenci jeszcze bardziej się uwrażliwili na to, jak odbierają rzeczywistość, jak chcą o niej mówić i to dokonuje się w sposób niezwykle ciekawy, intrygujący. Wystawa tworzy taki niezwykle ciekawy zestaw tego, jak w tej nowej rzeczywistości przychodzi odnajdywać się młodym ludziom. Nowej rzeczywistości, czyli rzeczywistości, która jest gdzieś przepełniona samotnością i izolacją. To też ma wpływ na artystów? Myślę, że tu może być różnie, ponieważ my staraliśmy się też w taki sposób organizować naszą pracę na uczelni, mówię tutaj o naszej współpracy, żeby to jakby tego pokolenia, które jest w kontakcie naszej uczelni tym ostatnim rocznikiem, żeby tutaj jak najmniej było tego uszczerbku, żeby oni nie byli osamotnieni w tej swojej pracy. Natomiast tej samotności, o której pani wspomina, z pewnością każdy z nas gdzieś doświadczył, z siłą rzeczy, będąc po prostu w sytuacji lockdownu. Natomiast my tutaj staraliśmy się jednak stworzyć pewien rodzaj takiego azylu, w którym jednak naszym dyplomantom umożliwiamy to, żeby oni mogli realizować. Czas pracy nad dyplomami został wydłużony, więc mamy nadzieję, że udało nam się nieco wpłynąć na to, żeby to odczucie samotności nie było takie dojmujące i staraliśmy się, żeby to można było przekuć na pewne dobro, jeśli już pojawiłaby się taka kwestia z tym związana, że gdzieś mocno to jest odczuwalne. Czyli wbrew pozorom ta izolacja, ten czas pandemii też mógł być twórczym czasem dla młodych artystów. Myślę, że z pewnością tak, ponieważ siłą rzeczy to zatrzymanie spowodowane tym, że określone reguły naszego współżycia musiały zostać wprowadzone, myślę tu o lockdownie czy pewnych ograniczeniach, to z pewnością spowodowało, że ta chwila zatrzymania gdzieś przekierowuje tą wrażliwość, uważność na pewne aspekty, na które wcześniej może nie zwracaliśmy uwagi. Więc zapewne jest tak, że i dobra strona tej sytuacji ma swoje przełożenie na to, jaki wyraz posiadają prace, czy też problematyka, jaką poruszają, bo niezwykle interesującą pracą była praca z wzornictwa, gdzie za pomocą wizualnych środków wyrazu została przedstawiona jednostki chorobowe związane z układem nerwowym, więc tutaj też wyczulenie na te kwestie zdrowotne, ten czas pandemii zapewne przekierował uwagę nie tylko artystów, ale również projektantów właśnie w stronę niezwykle ważnych problemów. I dużo w tym wszystkim jest nadziei, no i bardzo wielkich talentów oprócz tej samej nadziei. O tych młodych artystach rozmawialiśmy z panią doktor habilitowaną Beatą Mak-Sobotą, prorektorem do spraw dydaktycznych i studenckich z Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Program trzeci. We'll be right back. Dziś wchodzą w życie nowe obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Zmniejszony limit osób w restauracjach, hotelach, kinach i teatrach, zamknięte dyskoteki i kluby nocne. To niektóre z nich. Zmniejszony został limit miejsc w restauracjach, hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i kościołach z 50 do 30%. Do limitu nie będą wliczane osoby zaszczepione na COVID-19. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że od dziś klienci powinni okazać certyfikaty covidowe przed skorzystaniem z obiektu usługowego, jeśli tego będzie wymagał jego zarządca lub właściciel. Bo jeżeli go nie przedstawi, przedsiębiorca nie powinien takiej osoby wpuszczać. W kinach nie będzie można spożywać napojów ani posiłków. Wbrew wcześniejszym planom nie zmniejszono limitu osób w środkach transportu publicznego. Osoby przybywające do Polski spoza strefy Schengen będą musiały wykonać test nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Osoba, która nie okaże negatywnego wyniku testu, będzie musiała odbyć w Polsce kwarantannę. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przedsiębiorcy będą mogli weryfikować posiadanie zaświadczeń o zaszczepieniu, a obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących też będą obowiązywały na COVID-19 i to bez względu na posiadany paszport covidowy. A my w Trójce przed południem zachęcamy Państwa do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, ale przypominamy o ograniczeniach, które przecież obowiązują dla naszego wspólnego dobra. Artyści grupy Daft Punk, drodzy Państwo, pożegnali się z fanami 22 lutego tego roku, wrzucając do sieci enigmatyczne wideo zatytułowane Epilog. Twórcy projektu w pożegnalnym filmiku ubrani są w swoje znane już wszystkim dobrze kostiumy robota i na głowach mają oczywiście kaski. Na jeden z nich przyciska guzik oznaczający samozagładę. Daft Punk bez kasku pozostaje jedną z największych tajemnic w muzyce. A teraz w trójce Daft Punk z Pharrellem Williamsem. Like the legend of the Phoenix, ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool. Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest cool.